Hello, kettes stúdió! Szervusztok, ez itt az Estefem 98.6, a telefonszámunk 240-33-85, és ez egy közérdekű műsor, amikor mindenki bejelentheti, hogy hol tört el a cső. A cső? Hát gondoltam, és akkor így... Frappánsan azt mondom, hogy az SMS elérhetőségünk 0630-9986-986. Ide várjuk kizárólag a Trafipax-szal kapcsolatos bejelentéseket, lányok kimélyenek, ékezet nélkül. Az e-mail címünk pedig a kukat köré. Estetem. Estetem.hu. Ez pedig itt a hitremény zsűlölet robbal a robottal, Pávo Mikivel a robottal. Hello. Aki... hogy mondják ezt? Germániába készül éppen. Így van. És Chatmannel. Szinte haza. Egy szinte haza, igen. És Chatmannel, aki pedig szintén itt van már hetek óta ebben a műsorban. Így van. Igen. Rob, köszönj szépen. Jó estét, sziasztok. Látod? Beszél. Milyen beraktam a modult. Igen, múlt igen. Héten. Jó, működött a múlt héten? Működött. Ja, jó, egyébként én Párizsi, még gondoltam egyébként, hogy valaki bemutat, de hát egyébként ja, teljesen mindegy. Kedves hallgatók... Pont azt beszéltük, hogy most nem voltál a múlt héten. Hogy milyen jó adás van. Nem, nem, nem az, hanem hogy... Na mindegy, hát ezt majd adáson kívül. Na mindegy, ez egy ilyen közérdekű műsor. Bizonyára akad olyan, aki betelefonálna, és elmondaná azt, ami az ő szívét nyomja. És mi meg válaszolnánk rá, megpróbálnánk kielemezgetni, vesézgetni. Megígérem, ma kedvesek leszünk. Szerintem kerekesszékesek? Azt mondtad? Nem a kerekesszékesek, nem a rokikat, hanem szerintem meséld el, hogy mi történt veled az elmúlt percekben. A múlt héten 31 éves volt. Ja, és ennek, igen, a múlt héten 31 éves lett a Párizsi Miki, tapsoljuk igen? Meg. Így van. Köszönjük a kettes stúdiónak! Köszönöm, és köszönöm neked, Rob. És hogy Kobayashi Kenichiroként vezényled a közönséget. És ennek kapcsán most történt vele egy kis... affér. Egy kis kedvesség. Párizsi, saját szavaiddal. Saját szavaimmal. Hát felköszöntöttek. Ne. Igen, hallgatók népes csoportja állt itt az amfiteátrum előtt, kisebb forgalmi dugót okozva, bekapcsoltak az autóriasztók, és átnyújtottak egy rakétaporszívót. Ez a lényeg. Igen, amit jelen adásban kívánnánk eladni, hogyha valaki érdekel esetleg ugyanaz ajándék. De hát az igaz, hogy olyan rosszul fizet ez a rádió, hogy igen, hát igazán ez a jó, meg ez a jó bolt, mert ugye a beszár nincsen. Igen? Nincs beszerzési árunk. Nincs beszár, tehát számla sincs. Tehát okay. Számla sincs. Zsámla nélkül, gyerekek, itt van egy rakéta. Vagy azt mondhatnám, tökéletes, hogy megkímélt állapotban. Engem tényleg szíven ütött ez a rakéta, ha értitek, de én ezt földobnám, tehát lehet rá licitálni, vagy a rakéta kapcsán lehet licitálni pénzt, és akkor ami befolyik összeg, azt felajánljuk mondjuk vagy egy kutya alapítványnak, vagy pedig egy ilyen mondjuk a gyerekkardiológiai intézetnek. Na, erre valjatok gombot, jó? Erre ne adjatok lét! 240-33-85, már is egy licitáló a vonalban! Halló! Halló! Hát elment. Eddig nullánál tartunk. Én szerintem a Demián Sándor próbálkozott. Más sem kéne földobni. Halló! Halló! Na mennyi? Mennyi? Halló! Halló, halló! Nem licitálni szeretnék, Izilt keresek. Rupotlan vagy? Nincs itt. Miért nincsen? Már olyan rég hallottam. Izil nincs már a rádióban. Ilyen egyszerű. Ettől tartottam. Hát a fene vigye el. És miért nincs? Ez a megérzésed bejött. Megmondom őszintén, hogy nekünk is fáj. És a múltkori adás témája is ez volt. Nemrég bontottuk fel az Izil végrend. Hiba. Nem hallgattam. Akkor erről most lemaradtál. Viszont az Izilnek nemrég bontottuk fel a végrendeletét, és képzeld el azált, hogy és a hitremény zsűlöletbe robot tegyétek. Ez volt. Képzeld el. És most úgy, itt van Rob. Akarsz vele beszélni? Nem. Jó. Köszi. Akkor küld neked egy számot. Szevasz. Amit Izil is nagyon szeretett volna. Méghozzá. Nem mást, mint az Aerosmith. Azaz a légkalapács zenekar valahonnan Los Angelesből. Ide nekünk Budapestre. Köszönöm, hogy boldog születésnapot kívántatok, és köszönöm azoknak is, akik a múlt adást kibírták nélkülem. Bizonyára nagyon nehéz lehetett. Azért megoldottuk. Out of your head. Ez az Aerosmith. Remed, kalapács. Way back in history. Is a mystery. We spend our lives cruising the bars, the Venus girls and the men from Mars. So how much time did you ever think? Do the girls see red when a man sees pink? For your best lovin's in the past, 'cause it's somewhere slow, it's nowhere fast. Go right in your head. Go right in your head. Go right in your head. Go right in your head. Go right in your head. Go right in your head. Yeah! Istenem, Istenem, amikor még fiatal voltam, és álltam a Narancsklubban a Robert Károly körúton, és hallottam, így álltam a kezemben egy sörrel, bőrkabátban, és néztem a zenekart, amit ugyanezt csikálta így a végén, de az a szám eleje volt. Vagy pedig, hogy hittek a Blahán a helyet? Blaha. Nem a Blahán, bocsánat. Aluljáró. Nem a Blahán. A kis típus. Ami a klasszik, Total Kár. Na, ez nem a Blahán volt. Nem, azt mondom, hogy nem a Blahán. Na, ott. Mondjad azt az utcát, ahol ez nem jutott a piros az A. Krúdi. Krúdi. Ez az. A Total Kár. De a Krúdiba volt. Hogy már? Volt ott is. Volt. Behánytam a parkett közepére. Így beleégettem maga az aktív memóriámba. Az igazi Total Kár. Haló, mennyit adsz? Haló. Jó estét. Jó estét. Bejelentés következik. November 16-án a Rákos Csabai Közösségi Házban élőben fellép Jáger Ügyvédvétel, a Bab Együttes és a Megfény Duó. Továbbá Lali MC is be fog mutatkozni. Óriási! Lali MC! Hallhatunk valami rapben elmondott számsorrendet? Vagy valamit? Még nincs teljesen kidolgozva. Jó, dolgozzatok rajta! 8 órakor kezdünk. Akkor mondjuk el még egy... A belépő. November 16, 8 óra, Rákos Csabai Közösségi Ház, Csigaház, mit mondasz? Csigaház. Igen. Bevételben vagytok érdekeltek, hogy fix gázsi van? Bevételben, úgyhogy jöjjetek minél. Jó, van. Mennyit kaptok a bevételből? Tudjátok a torta, vagy hogy? Attól függ, hogy hányan jönnek, minél többen jönnek, annál nagyobb százalékot is kapunk. Mennyit ajánlasz a rakétáért? Hogy milyen rakétáért? Rakétaporszívóért, mennyit ajánlasz? Közérdekű célra. Hát figyelj, ezt még megbeszélhetjük konkrétan. De gondolom jöttök. De figyelj, most az van, hogy föl kell ajánlani valamit. Hát hogy most így... Nem akarok veled konkrétan beszélgetni. Te egy gazdag repmilliómos vagy, ugye? Dehogyis, hogy lennék már. Nagyon szegény vagyok. Eddig legnagyobb bevételem koncertjénből 300 forint volt. Na, az dobd föl, jó? 1000-nél indul a lici, de hogyha hárman összeálltok, 3 repmilliómos, akkor már majdnem megvan a rongy. Család elment? Hogy mit csinált? Hányan voltak, amikor 300 forint bevételed volt? Nagyon sokan volt, és csak nagyon olcsó volt a jegymelyen. Átvert a góri. Nem, szerintem ez egy húsvét volt. Ja, jótékonysági buli volt. Aha. Na mi is egy olyasmit tartunk, úgyhogy akkor megvettük a telefont, köszönjük szépen. Fölírtam, 300-nál van. November 16, 8 óra, Rákos Csabai Közösségi Ház, Pészeli út 222. Oké, Zsumi, Csigaház, hello. Jáger Vitézméter, Ab Együttes és Extrém Duo. Okay. Meg Lali MC. Jó. Meg Lali MC. Szevasz. Szevasz. Köszönjük, hogy telefonáltál. 300 forintnál tart a licit. Na, lényeg az, hogy a Total Kár az a Krúdi utcában volt. A Total Igaza Kár van a Baross téren. Robnak. Baross tér, úgy hívták. Baross téren nem volt. Baross utca. A villamos megállót hívták Baross utcának. Ott igen, ahol ott kellett leszállni, de ez a Krúdi Gyula ja, utca az volt. Lehet, az ami lehet. A Mikszát Kálmán térbe fut bele, ahol a piros az A volt. Hogy hívták az utcát. Baross utcának kellett leszállni a 6-osról, és igen. Ott volt a sarkon. Igen. Na, hát mondjuk nagyjából igen. Egyszer 20 fekvőtámaszt engedtek be. Egyszer meg nem volt nálam pénz. Te odahánytál, érted? Igen. De vettem. És amikor mentem ki, hogy hányak még egyet az utcán, akkor azt hallottam, hogy a kidobók arról beszélgetnek, hogy te valaki behányt. Felsőtem vele a hányását. Olyan ez volt. Nagyon-nagyon csúnya volt. De egyik barátom éppen úgy volt, hogy be fog vonulni másnap. Aztán kiderült, hogy elnézte, és nem másnap. És ez lett volna az, hogy bevonul a partia. És ezért másnap is elmentetett. Igen. Jó. Haló. Haló. Mennyit ajánlasz? Haló. Szia. Szervusz. Guten Abend, mennyit ajánlasz? Ezt nem azért hívlasztok, tehát a bolti színokot egyszer. Igen. Mi? Jó dumálunk, mondjad. És... Ja, boldog szépen. Adjátok azt a porszívot, mi hamarabb. Nem akarsz valamit felajánlani? A porszívóért? Hát nem. Egy pénzt. Hát nem. Egy forintot esetleg. De egy alapítványnak lesz, nem nekünk? Uh-huh. Tehát nem zsebbe megy. Értem. Vagy a kutyáknak, vagy a gyerekeknek adjuk, na? Vagy akinek gondoljuk. Vagy érted, ami így belül, bejön a filmekbe, Fóka, valami. Gyerekeknek inkább. Jó, gyerekeknek. Okay. Gyerekeknek. És mennyit ajánlasz? Hát, hogy mondjuk 200 forintot. 200 forint. Fölírtuk, ilyen. Köszi. Jáger földobott, 300-at. Jáger, ezzel szeretnék kérni a számot, a Red Diktátort. A Red Diktátort szeretnéd kérni a Jáger vitézpénzt. Az több, az ennél sokkal jó, többe kerül. Jó, előbb az lesz, hogy licitáljál, jó? Szépen bátran, és lehet majd egyszer előkeressük. Igen. Na, oké. Köszönjük szépen, hogy a telefonáltál. Hello. Hello, szia. Nem mondja azt, hogy léci. Hát, ha kiderül, hogy egy szőkenő. Jaj, de ne. Mit ne? Ne, beleszaladunk ezekbe a szőkenős viccekbe. Az igaz, ebbe igazad. Szegény Cseti már mutatja is, hogy már ráomlott, is. Ráomlott egy SMS. Igen. Jó, mindegy, bocs. Bocsi, sorry. Akkor nem tudom. Jó, megbeszéltük a Total Kárat. Total Károt megbeszéltük. Te is voltál ott részeg, Rob? Vagy valami volt? Vagy voltam, mit? Voltam. De én nem a Total Kárban voltam a legtöbbet részeg, hanem ami Rigoletto. A nyugati pályaudvaron volt ott. Ami a, most a, az a hely? Valami, igen. Ami volt ott mindenféle történet. Ja, azon abban én nem voltam, ami ott az emeleten van? Az az emeletes, így. Abban én nem voltam. Én a Rigolettóban jártam régen sokat. Az közel esett. Igen. Jó hely volt. Újlipotvárosi gyerek vagy. Igen, magam is. Szűke pátriárkám, ahogy esetben mondtam. Szűke pátriárkám, igen. Jó, hát ez itt a Hitremény Zsűrölet, a telefonszáma 243385, az SMS elérhetősége 0660 90. 0630. Ki vagyok. 0639986986, ne írjatok igyekezeteket. És stefan@stefan.hu, ez kizárólag Pávónak az az a kapcsolatos intrikák, hogy engem miért kéne kitúrni örökre. Jönnek is, jönnek jó. Is. Ez pedig egy ilyen tribute féleség, hogyha jól látom, ugye Robi? Nem? Nem, még előtt a Funk the Beast és a Wapaba Luba. Jó, hát arról beszélek. Az Izilt azt csak azért hallgatjuk, hogy jó fej, ne? Are you ready? Igen, készek vagyunk mi is. Blasting out your car. Now what the funk are you gonna do? I'll funk your ass up with my funk dope crew. Here comes the sun, but not the Ringo. It's the doula, sipping on the wine cooler. We hit the chronic, well ain't that ironic? That's why they call us the doobies. Cause we get the point of flicks, the dudes are so bluesy. Drop the panties and give up the booty. I think I'll pass, she's got the cooties. So we get the funk on to find us a groupie. And tell the hoe, there ain't nothing like the doobie. Groovy as I fuck up the room. In an hour, who's got the funeral powers? I cut like a single, so fuck a darn record. I'm flavor like pickles, I count for an echo. So what you telling me? That ain't no felony. Just check out my melody. Handle the vandal, caught in a scandal. Handles are left when I sing soprano. Flavors when I kick, I'm strong like a Viking. Call me a psychic, but Mikey says he likes it. I fuck the El Disco, I'm out like a missile. Blow the whistle, I blast like a pistol. Kapow, boom, so give me some room. As I pop, pop, a loop, wop, the wop, bam, boom. 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Tramandis műsor. Sumába, Mokkal, Modulla. Kifélgi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú. Tramandis a légtérben. The Sky Kupa. Check it out. Sounds impossible. Sounds like fun. And that's kicking your ass. Egyes, egyes, gépház, egyes, gépház, egyes. Hello! Jó, kívánok! Ez itt a Hitremén Zsület, az ördögi Robbal, aki elképesztően muzsikális, keverít nekünk, a Pávó fantasztikus... Mikivel, Tokától Bokáig. Szevasztok! Szevasztok! Az őrületes Chatmannel! És nem más a Funky Istennel! A Funky Gott Heroverttel! Lassan-lassan gyűlnek a lék! Párizsi Miki! Jelen pillanatban izmos emberes, azt mondom 1500 meg 1500, az 3 meg 1, az 4, és hozzáadok 2 kilót meg egy 400-ast, akkor kérem szépen 4600 ruppónál, forintnál, kincstári talérnál állunk, hölgyeim, és olyan a telefonszámunk 240-33-85, és azt hiszem az eddigi Hitremény Zsűrölet műsorfolyam legnagyobb licitjét fogják várni, és sztorival is lehet licitálni, hogy Pávó barátom az imént kitalálta, de a legnagyobb dicséretet kaptuk. Menjünk sorba. Édes szívem, menjünk sorba. Valaki kritikának szánta, Cseti, mutasd a telefonszámát kérlek. SMS-en érkezett. Jó, egy SMS, csak az beolvasni. Igen, igen, igen. Jó, utána kedves, plusz 3620, 4780, XY. Az, hogy te azt írod nekünk, hogy az egész HRZ egy nagy koppintás. A brooklyni WPDH rádión van egy ugyanilyen műsor. Legalább műsorvezetők nevét megváltoztathatnátok, az egy nagy dicséret nekünk. Köszönjük szépen. Soha az életben nem hallottuk ezt az adót. Ez egy hallgató, aki valószínűleg föllép, átüti a 100.000-es álomhatárt. Haló! Haló! Csákány fiúk! Csákány, csumi! Csákány csávó! Mondj egy számot! Milyen számot? A licitbe. Mire lehet licitálni? A rakéta porszívónkra. Illetve hát a párizsi. Hallod, nekünk volt volna egy rakéta porszívónk. Komolyan? Ja. És neked is, te neked is bejött? Mert a Robnak fölcsillant a szem, amikor bejöttünk, hogy végre megint masinoszex. Akkor a hangja annak a rakétának. Elképesztő nagy. Te a hangjára álltál le. Három más tömnyire is hallani. A Rob más miatt szerette. Na, Robnak az alakjaiedbe képzeld el. Nekem az a kis farka. Tehát amit így be lehetett dugni a konnektorba. Nekem pedig a hosszú ormánya. A nózi. A nózi. Eredeti cső van meg hozzá. Na mondjad, menj. Eredeti cső van meg hozzá, mivel szívni lehet. De most figyelj, licit van. Következő opciók vannak. Itt a WPHD-n. PDH-en. Brooklyn, New York. Azt szeretném mondani neked, drága szívem, hogy lehet, ha nincs pénzed, lehet sztorival is licitálni. És akkor, hogyha jó a sztori, akkor mi fizetünk helyetted. De csak ha jó a sztori. Nincsen jó sztorim. Hát akkor le kell tegyük. Nem, csak. Szevasz. Szevasz. Tudjuk, hogy az egész életed egy nagy sártenger, édes szívem. Ez itt a WPDH Brooklynból, és a Hitremény Zsűrölet, és ez a nem más, mint Robi. Robocska. Aki félelmetesen kever. 243385. Estefem 98.6. 0639-986-986 a szerelem vonala. Estefem 98.6. Illetve estefem.hu. Halló! Szia! Halló! Mondd el 20-ba! Na, sziasztok! Mennyit adsz? Akármennyit is adhatok, okay. Nem ez a lényeg, most ne ezzel törődjél. De én szeretnék ezzel. De most törődjél. Most én szeretnék kérni valamit. De előbb egy vallomást. Ja. Mekkora mellbőséget szívi? Mellbőségem? Igen. Nem tudom, azt hiszem 80, 82 vagy ilyesmi. Weekend-telketek van? Igen, van. Kocsi? Az is van. Akkor lehetek a csajod? Lehet. Akkor mesélj, kérjed. Na, arról lenne szó, hogy én hol lehet kérni számot? Számot? Igen. Vasárnapi kívánságműsorban. Ugyanezen a számon. Vasárnapi kívánságműsorban, de nem ezt, hanem amikor a műsor végén van ez a... Azt mi kérjük másoknak, tehát így... Nem, az a miénk. Micsoda? Az a miénk. Hadd legyen már nekünk azért néhány. De miért? Most miért? Értetek van ez az egész? Hát csak ezt nem tudtam. Mit miért? Ez nem igaz. Nem mit miért, hanem most mi magatoknak ott élvezkedtek ezért. Igen. De kemény. Azért a négy számért, öregem, ezért csináljuk ezt a kérdést. Lesújt ránk az Isten haragja, mert a mentális onánia bűnébe estünk. Képzeld el. Na, jó van, oké. És ettől függetlenül nem lehetne csak akkor javasolni egy-két dolgot? Figyelj, benned semmi kegyelet nincs, öreg? Nincs. Tényleg, 2 perce megy alattad a sugesztív az izültől, most tényleg? Ja, képzeljétek el, hogy amikor 10 éves voltam... Gratulálok, van sztorid. Engem nem érdekel. Na, jó van, lehet kérni számot, vagy pedig nem? Nem. Szia! Szia! Hello! Ez pedig itt a sugesztív és izél, és nekünk itt az idő, hogy végre kihazítsuk egy kicsikét a hátunkat, és... Tekerjük vissza, nem? Elkezdünk rá elejére. Iszonyúan keresem. Rob egyébként... Nem, Rob ezt így nyalásból betettem, azt csinálta szerintem, és akkor most így utána rögtön elfelejtette. És direkt elrontott a nyalásból. Igen. Tehát, hogy nyal is keres. Robi, te miért vagy ilyen ember? Miért vagy egy ilyen intrikus? Antipatikus. Miért kellett ezt csinálni? Rob, most koncentrálok, meg kell, hogy találjam, na végre. Na jó van. Vegyük fel ezt a hallgatót, jó? Nem, most már ne rondítsuk el még egyszer. Akkor telefonálj később. Tudom, hogy telefonálj volna az, akire... Még Cseti Fémszibe is meg dobant volna egy nagy kongással. Ezt a fagymányént, hogy Sex in Brooklyn. Vagy a WPDH. Ezen a hitrenyi zsülölet. Csetlenne. Fenyő Miki. Rob. Szikora Robi. Párizsi Miki. Fekete Maxi. És végül az elmaradhatatlan Dolly. Szia, köszönj. Hello, sziasztok. Jó szórakozást nektek. Hotel Mentol.